کی وجہ سے آئندہ سال پر عمرے کی بات رہی اور ساتھ ساتھ صلح ہوگی. اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے تعبیر کیا. یہ حقیقت میں کوئی ظاہری فتح تو نہیں تھی, ظاہری طور پر تو تمام کمزور شرطیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم کر لی تھی. جتنی شرائط تھی وہ کمزور تھی مسلمانوں کے حق میں, لیکن حضور نے ان سب کو منظور کر لیا اور صلح ہو گئی. مسلمان پریشان بھی تھے, اللہ نے پھر ان کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی اور پھر ان کو یہ اطمینان دلایا کہ یہ کمزور شرائط اگرچہ بظاہر کمزور نظر آ رہی ہیں, لیکن حقیقت میں یہ فتح مبین ہے. اور ساتھ ساتھ ہی واپسی میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے, اور جیسا کہ اگلے رکوع میں وہ بیعت رضوان کا ذکر آتا ہے کہ حضور کے ہاتھ مبارک پر انہوں نے بیعت کی تھی اور موت کی فکر کو قبول کر لیا تھا انہوں نے کہ ہم بھاگیں گے نہیں آخر دم تک, چاہے موت آ جائے. یہ بہت بڑی عظیم بات تھی ان لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری اور جذبہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مدینے میں جانے سے پہلے ہی اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ان لوگوں کو اطمینان دلایا کہ گو یہاں ظاہری طور پر تو فتح نہیں ہے, کمزور شرطوں کو مان کر صلح کی گئی ہے, لیکن حقیقت میں یہ فتح مبین ہے اور یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مختلف اقوام اور قبائل کے لیے ایک بہت بڑا راستہ ہموار ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ مدینے میں واپسی کے بعد اللہ نے وعدہ فرمایا کہ بہت جلد ہی ان لوگوں کو غنیمت ملے گی, ظاہری مال بھی ملے گا. اگرچہ یہ فتح جو ہوئی تھی یہ تو اخلاقی فتح تھی, یہ کوئی مادی فتح تو نہیں تھی, بلکہ کمزور شرائط کو مانا گیا تھا, لیکن اخلاقی فتح تھی. تو اللہ نے درمیان میں وعدہ فرمایا کہ عنقریب تم کو یعنی مال غنیمت ملے گا, اور وہ یہ کہ خیبر کی سرزمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بطور غنیمت کے مقرر فرما دیا تھا. خیبر کی سرزمینیں جو تھی وہ باغات وغیرہ یہ سرسبز تھی اور یہ ایسے مقام میں واقع تھی, یہ یہودیوں کے پاس تھی. یہودی چونکہ اس سے پہلے کئی سازشوں میں شریک ہو چکے تھے اور غزوہ خندق کے اندر بھی انہوں نے بڑی سازش کی تھی, خدا کے نزدیک وہ معتوب تھے. وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کو سزا دی جائے, اور وہ جو زمین پر ان کو تسلط حاصل تھا وہ ان سے چھین لیا جائے, اور یہ تسلط ان سرزمینوں کا مسلمانوں کو دلایا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ خیبر کی سرزمینیں بطور غنیمت کے ان مسلمانوں کو حاصل ہوں گی جو صلح حدیبیہ میں اور بیعت رضوان میں شریک تھے. چنانچہ واپسی میں چند دن ٹھہرنے کے بعد حکم ہوا کہ اب خیبر کی طرف چلو, لیکن صرف وہ لوگ چلیں جو حدیبیہ میں اور بیعت رضوان میں شریک تھے. اب یہ موقع تھا کہ اللہ نے یہ دوسری بات فرمائی. یہاں تین باتیں اللہ نے ایک بات دیگر ذکر فرمائی ہیں. تو دوسری بات یہ فرمائی, پہلی بات تو پہلے ہو چکی ہے کہ منافق لوگ جھوٹے ہیلے بہانے کریں گے, ان کی کلی بھی کھول لی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو مکے کے لیے اور اس جماعت کے ساتھ تو جانے کے لیے تیار نہ ہوئے, یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان مارے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے, واپس نہیں لوٹیں گے اس بدگمانی کی بنا پر. لیکن اب جب حکم ہوا کہ خیبر کی طرف چلنا ہے تو یہ لوگ بھی تیار ہو گئے, اور یہ سمجھ کر کہ خیبر والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, یقیناً شکست کھائیں گے اور فتح حاصل ہوگی, اور جب فتح حاصل ہوگی تو ہم بھی بیچ میں شریک ہو جائیں گے, ہم کو بھی مال غنیمت ملے گا, فوائد حاصل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرما دیا کہ ان لوگوں میں سے کوئی شخص بھی شریک نہیں ہو سکتا. خیبر کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے, ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے, حدیبیہ میں تو شریک نہیں ہوئے, بیعت رضوان میں مکے کی طرف تو نہ گئے, وہاں تو پیچھے رہ گئے. تو فرمایا ان قریب وہ کہیں گے جب کہ تم چلو گے ان غنیمتوں کو لینے کے لیے, کیونکہ خیبر کی سرزمینیں بطور غنیمت کے اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ والوں کو عطا فرمائی تھی. تو جب تم ادھر چلو گے تو یہ لوگ بھی کہیں گے کہ ضرور نہ آؤ, ہم کو بھی اپنے ساتھ چلنے دو, ہم بھی جائیں گے. فرمایا یہ لوگ اللہ کی بات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. خدا کے کا وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم خیبر کی سرزمین بطور غنیمت کے ان لوگوں کو دیں گے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے اور بیعت رضوان جنہوں نے کیا تھا, دوسرے لوگوں کا ایسا نہیں ہوگا اس میں. یہ چونکہ واپس لوٹے تھے, یہ اخلاقی فتح کی شکل میں, مادی فتح نہیں تھی, لیکن وعدہ ہو چکا تھا کہ ان کو ان قریب بہت کچھ مال غنیمت حاصل ہوگا. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا, خیبر کی یہودیوں کے ساتھ مقابلہ میں وہ فتح ہوئی, بعض ایسی صلح کی شکل میں وہ تمام سرزمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور وہ مال غنیمت ان کو حاصل ہوا. تو اللہ نے حدیبیہ والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا, یہ منافق لوگ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. پھر منافقوں کی ذہنیت بھی بیان فرما دی, اور پہلے فرمایا قل لن تتبعونا, آپ کہہ دیجیے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہرگز آپ لوگ ہمارے ساتھ نہ جاؤ, اسی طرح اللہ نے پہلے فرما دیا. تو پھر یہ منافق لوگ تان کریں گے اور کہیں گے کہ تم تو ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو, ہم کو نہیں جانے دیتے تاکہ ہم کو مالی فائدہ حاصل نہ کر سکیں. فرمایا نہیں, یہ حسد کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ بڑے بے سمجھ ہیں. جہاں پر مشقت کا اور جہاں جنگ کا خطرہ تھا وہاں تو یہ گئے نہیں, اور اب جہاں فوائد حاصل ہونے کا مقام ہے تو یہ ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ مال غنیمت تو اس جذبے کے تحت اللہ نے عطا کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے موت کی بیعت کی ہوئی ہے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے. تو اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا, یہ اس کو حسد سے تعبیر کرتے ہیں, یہ ان کی بے سمجھی کی بات ہے, اپنے حال کو نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ لوگ پیچھے رہ گئے اور باوجود اعلان کے اور ان کو اطلاع دینے کے اور حکم دینے کے کہ چلو یہ گئے نہیں, اور اب یہ ایسی بات کرتے ہیں. یہ بات ایک ہو گئی, حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کو اللہ نے یہ خیبر کی سرزمینیں عطا کی بطور غنیمت کے, اور وہ منافق صفت اور دیہاتی لوگ جو کمزور اور بوجھ تھے جو شریک نہیں ہوئے تھے ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا. البتہ آگے یہ امید بھی دلائی ہے, کیونکہ یہ پیچھے رہنے والے لوگ سب ایسے نہیں تھے کہ ہمیشہ کے لیے یہ منافق ہوں, بلکہ یہ بھی توقع تھی کہ یہ تائب ہو کر مخلص بن جائیں. چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ثابت ہوئے جو اس وقت بعض نفاق سے کام لیتے رہے, بعد میں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوئی اور وہ صحیح اور مخلص مسلمان بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے یہ توقع دلائی, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہنے والوں سے آپ کہہ دیجئے یہ جو دیہاتی گنوار قسم کے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے, ان سے آپ کہہ دیجئے ستدعونا, تم کو آئندہ بلایا جائے گا ایسی قوم کے ساتھ ٹکر لینے میں جو بہت سخت شدید لڑنے والی ہے, تمہیں ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا, یا یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو آئندہ اگر تم نے صحیح طریقے پر حصہ لیا, جنگجو قوموں کے ساتھ یا قوم کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا, تو اگر تم نے صحیح حصہ لیا تو خدا تعالی بڑا اجر عطا کرے گا. آئندہ کے لیے توقع دلا دی, اس موقع پر پیچھے ہٹا دیا. یہ ایک جنگجو قوم کے ساتھ تم کو دعوت دی جائے گی ٹکر لینے کی. مفسرین کرام نے مختلف اقوال کیے. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ اس جنگجو قوم سے مراد ہے مسلمہ کذاب کی قوم, جس کے ساتھ مقابلہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوا تھا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. تو وہ بھی بعض نے قول کیا ہے, بعض نے سقیف کے بارے میں حنین کی لڑائی جو ہوئی تھی وہ حضور کے زمانے مبارک میں ہوئی, وہاں بھی ٹکر ہوئی اور مسلمان ایک حد تک مغلوب بھی ہوئے, پھر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا جیسا قرآن میں موجود ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے یہ جنگجو قوم جو ہے اس سے مراد فارس اور روم کے لوگ ہیں, فارس والے اور روم والے, جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شیخین کے زمانے میں مقابلہ ہوا, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, پھر حضرت عمر کے زمانے میں. بنی حنیفہ کا تو مقابلہ تو حضرت صدیق کے زمانے میں ہوا, اور یہ ایران والوں کے ساتھ اور رومیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. چنانچہ قادسیہ کی لڑائی جو تاریخ میں بڑی مشہور ہے, 3 دن رات تک جو مسلسل یہ قادسیہ کے مقام میں لڑائی ہوئی تھی, جس میں ایرانیوں کو ہمیشہ کے لیے خدا نے شکست دی, مجوسیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے, وہ بڑی زبردست لڑائی تھی. اور ادھر شام کے علاقے میں یرموک کے مارکے حضرت عمر کے زمانے میں آئے, جس میں مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. تو یہ حقیقت میں یہ مصداق ہے اس کہ آئندہ تمہارا امتحان ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, یہ رومیوں اور ایرانیوں کے ساتھ مقابلے ہوئے, یہ سخت جنگجو قومیں تھی, منظم سلطنتیں تھیں, باقاعدہ فوج رکھنے والے تھے, ساز و سامان والے تھے, لشکر تھا, اور بڑی بڑی یہ سلطنتوں پر قابض تھے, اور چھوٹی موٹی سلطنتیں تو ان کے ماتحت تھی. یہ آدھی دنیا ایک کے تحت, آدھی دنیا دوسرے کے تحت, یہ دو بڑی طاقتیں تھیں زبردست. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو شکست دلائی اور بہت کچھ مال غنیمت حاصل ہوا. قادسیہ میں جو مسلمان جہاد میں شریک ہوئے تھے, جیسا کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے, علاوہ ساز و سامان کے ہر ایک سپاہی کو کم از کم 1200 درہم نقد بھی حاصل ہوا تھا یہ مال غنیمت میں. تو اور ساز و سامان بھی بہت حاصل ہوا بے شمار. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پیچھے رہنے والوں سے آپ کہہ دیں کہ ان قریب لوگوں کو بلایا جائے گا ایسی قوموں کے ساتھ ٹکر لینے میں جو سخت جنگجو ہیں, تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے. بعض نے اسلام قبول کر لیا, رومیوں نے بھی اور ایرانیوں نے بھی, اور بعض مغلوب ہوئے جنہوں نے مقابلہ کیا, بعض نے اسلام قبول کر لیا. تو فرمایا اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا, اگر روگردانی کرو گے جیسا پہلے کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے گا, دردناک سزا. دردناک سزا کی جسمانی سزا اور دوسری سزاؤں کے علاوہ ایک غلامی بھی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے غداروں کو غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے. جو مغلوب ہو کر دوسری قوموں کے غلام بن جاتے ہیں, پھر بڑی ذلتیں اٹھاتے ہیں. یہ آ گیا ان لوگوں کا حال جو حدیبیہ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے. تو دو قسم کی باتیں ہوگی, آئندہ کے بارے میں توقع دلا دی گئی کہ آئندہ تم اگر ایسی حرکت نہیں کرو گے اور صحیح جذبے کے ساتھ شریک ہو گئے اجر عظیم ملے گا, ورنہ تو سزا ملے گی. اور فی الحال حدیبیہ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے وہی خیبر میں جائیں گے اور وہاں کے اموال اور غنیمتیں انہی کے حصے میں آئیں گے. ایسا ہی ہوا. اور آگے اللہ تعالی نے یہ اجتماعی طور پر سارے لوگوں کو پابند کیا ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں سب لوگ حصہ لیں. البتہ معذور لوگوں کو مستثنا قرار دیا گیا ہے لیکن شرط کے ساتھ, جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر وہ شرط بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو جھوٹے ہیلے بہانے کر کے یہاں شریک نہیں ہوئے, تو فرمایا کہ ہاں جو حقیقتاً معذور ہوں گے لیس علی الاعمى حرج, اندھے آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جنگ میں شریک نہ ہو, اور لنگڑے آدمی پر اور بیمار آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سورہ توبہ کے اندر یہ ہے کہ معذور لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے اذا نصحوا للہ ورسول, جبکہ یہ اللہ اور رسول کے حق میں خیرخواہ ہوں. وہ خیرخواہ ایسی ہے کہ معذور ہونے کے باوجود بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, خود بذات ہی معذور ہیں لیکن مال رکھتے ہیں تو مال خرچ کرنا ضروری ہوگا, اور علاوہ اس کے اس مشن اور دین کی حمایت کرنی ضروری ہوگی. ایسا نہ ہو کہ معذور ہو کر غلط پروپیگنڈا کرے اور ایسی باتیں پھیلائے لوگوں میں جس سے جماعت کمزور ہو, ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملے گی. اللہ اور رسول کے حق میں خیر خواہ, غلط پروپیگنڈا نہ کریں, جھوٹی خبریں نہ اڑائیں جس سے جماعت کمزور ہوتی ہے یا جس سے دشمن کو تقویت پہنچتی ہے, ایسی کوئی بات نہ کریں تو تب وہ معذور ہوں گے اور اللہ کے نزدیک, ورنہ وہ بھی مجرم ہوں گے چاہے وہ معذور ہوں. اور جو لوگ جو ہے اپنی جسمانی طاقت نہیں رکھتے, اگر مالی طاقت رکھتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ شریک ہوں گے, وہ جہاد میں مال خرچ کر کے شریک ہو سکتے ہیں. مال نہیں ہے جسمانی ہے تو خود بذات ہی شریک ہو سکتے ہیں. اگر معذور ہیں تو ان کا خیرخواہ ہونا اللہ اور رسول کے حق میں اور جماعت کے حق میں یہ ضروری ہے. وہ غلط پروپیگنڈا نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دشمن کو فائدہ ہو, تو تب وہ لوگ معذور سمجھ جائیں گے. فرمایا کہ نہیں ہے اندھے پر ہو کوئی حرج, ہو لنگڑے پر مریض پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے اس لڑائی میں اور جہاد میں شریک نہ ہو سکیں, کیونکہ عند اللہ وہ معذور ہیں بچرتے کہ ان میں وہ چیز موجود ہو جو اللہ نے فرمائی. جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا رسول کی, خدا تعالیٰ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے سامنے نہریں بہتی ہیں. یہ بہشت جو ہے یہ تو آخرت کی جزا ہے اور وہاں ملے گی, لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی قربانی کی بدولت دنیا کے اندر بھی تسلط عطا فرمائے گا. یہودیوں کو جو نعمت دی گئی تھی ان سے چھین لی گئی, کیونکہ وہ نافرمانی کرنے کے بعد ناہنجار ہو گئے تو اللہ نے ان سے چھین لی, اور یہ انعام اس اطاعت کے اوپر ملتا اللہ اور رسول کی فرما برداری پر جیسا کہ پہلے مسلمانوں کو حاصل ہوا. اور فرمایا میں یہ تولا, جو روگردانی کرے گا اس اطاعت کو چھوڑ دے گا جو ان مسلمانوں نے کی تھی, خدا اس کو سزا میں مبتلا کرے گا, کہیں غلام بن جائیں گے کہیں اور تکلیف اٹھائیں گے, مادی جسمانی عقلی ذہنی ہر طریقے سے تکلیف اٹھائیں گے, جیسا کہ عرصہ دراز سے دنیا میں مسلمان اٹھا رہے ہیں. یہ اس نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ دوسرے قوموں کو غیر مسلموں کو مسلط کر دیتا ہے, اور آج جو حالت ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کی نہایت ہی ذلیل حالت ہے, بے انتہا ذلیل. تمام مسلمان ممالک کے لوگ بے ضمیر ہیں, ان کے اندر جہاد کا کوئی جذبہ نہیں ہے, قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہے, لاہو لاب کھیل تماشا, کوئی یورپ کا غلام ہے, کوئی روس کا غلام ہے, باطل نظریات ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور قرآن کے پروگرام سے سب کے سب دور ہیں اور طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں. آزاد نہیں ہیں دنیا کے مسلمان کہیں بھی, سب غلام ہیں, کوئی ایک دھڑے کے غلام ہیں, کوئی دوسرے دھڑے کے غلام ہیں, اور سخت تکلیفیں اور اذیتیں اٹھا رہے ہیں. تو یہ نتیجہ ہے, من یتولی, جو رو گردانی کرے گا. صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اس موت کی فکر کو قبول کر کے اور سخت قربانیوں کا جذبہ آپ کے اندر بیدار کر کے ساری دنیا پر غلبہ حاصل کیا. تو اسی نتیجے میں خدا تعالیٰ عطا کرے یہ چیز نکل جائے اور کافروں کے ہر لحاظ سے غلام بن جائیں, ذہنی طور پر کوئی بات نہ کر سکیں سوائے اس کے کہ جب امریکہ کا اشارہ نہ ہو یا روس کا اشارہ نہ ہو یا کسی کافر طاقت کا یا یہودیوں کا یا نصرانیوں کا, تو ساری سیاست بھی ان کے گرد گھوم رہی ہو, سارے نظریات بھی اور سب چیزیں بھی, اپنے اندر کوئی چیز نہ ہو تو پھر سوائے سزا کے اور کیا ہوگی بات. روگردانی کا نتیجہ تو یہی ہوگا. اگلوں نے تو جان پر کھیل کر تلوار کی دھار پر چل کر اس دین کو زندہ رکھا اور قائم کیا. ایران کی لڑائیوں اور بعد والی لڑائیوں میں مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی اس دور کے اندر تاریخ شاید ہے بے پناہ قربانیاں, جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس قدر مسلمانوں نے جاں فشانی کی. تو اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا, دنیا میں عزت دی. تو عزت والا تو کام نہیں کرتے اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم عزت ہم کو ملے گی, کیسے ملے گی؟ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے. روگردانی اگر کرو گے نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا عذاب علیم میں مبتلا کرے, غلام بن کر کے ذلیل رہو گے دنیا میں اور طرح طرح کی سزائیں اٹھاتے رہو گے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما. وأخرى لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها وکان اللہ علی کل شیء قدیرا. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. لقد رضی اللہ, البتہ تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے, بس اللہ نے معلوم کیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. فانزل سکینہ, اتارا اس نے اطمینان ان کے اوپر اور بدلہ دیا ان کو قریب فتح کا اور بہت سی غنیمتوں کا جس کو وہ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم حاصل کرو گے, پر جلدی کی ہے اس نے تمہارے لیے اس غنیمت کو جو خیبر میں تم کو حاصل ہوئی ہے اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے, اور تاکہ یہ نشانی ہو ایمان والوں کے لیے, اور چلائے گا وہ تم کو سیدھے راستے پر. اور ایک دوسری فتح بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ احاطہ کرتا ہے اس کا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو کچھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے وہ کسی کو حمایتی اور نہ مددگار۔ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے ہیں، اور ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کے دستور میں تبدیلی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے اندر شریک ہونے سے جو منافق قسم کے اور کمزور لوگ پیچھے رہ گئے تھے، پہلے ان کی مذمت بیان فرمائی اور پھر سچے مخلص ایماندار ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب وہ یہ غنیمت حاصل کرنے کے لیے یعنی خیبر کی سرزمین میں جب وہ جائیں گے تو یہ کمزور اور منافق لوگ کوشش کریں گے کہ یہ بھی ساتھ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے کہ جو لوگ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ میں جو ایماندار شریک ہوئے ہیں، یہ غنیمت انہی لوگوں کو ملے گی، جو شریک نہیں ہوئے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ منافقوں کی گندی ذہنیت کا ذکر فرمایا کہ وہ پھر یہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، فرمایا نہیں حسد کی بات نہیں ہے، بلکہ تم بے سمجھ ہو، تمہاری تو نیتیں کچھ اور تھی، ارادے کچھ اور تھے۔ لیکن ایسے کمزور لوگوں کو یا اس وقت جو بظاہر نفاق میں مبتلا تھے، آئندہ کے لیے توقع بھی دلائی ہے کہ آگے چل کر تمہیں دعوت دی جائے گی سخت جنگجو قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو تم نے اگر اس وقت صحیح عزم کا ثبوت دیا تو پھر یقیناً تمہیں بہتری نصیب ہو جائے گی، اور اگر پہلے کی طرح بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی، تو خدا تعالیٰ کی گرفت اور سزا میں مبتلا ہوگی۔ یہ بھی بات اللہ نے بیان فرما دی، اور پھر ساتھ ساتھ جو لوگ جہاد کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے ان کو معذور قرار دیا۔ فرمایا کہ اندھا آدمی یا لنگڑا یا بیمار آدمی، ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ مخلص ہوں اللہ اور رسول کے حق میں، اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ مسلمانوں کی جماعت کمزور ہو یا کافروں کی جماعت کو فائدہ پہنچے، ایسی کوئی بات نہ کریں، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ معذور ہیں اور مجبور ہیں، یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تندرست آدمی جو جانی اور مالی استطاعت رکھتا ہے، ان میں سے کسی کے لیے معافی کا قانون نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے ان کو نمونہ بنایا، اور اس ضمن میں بہت سی باتیں اللہ نے سمجھائی ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہوا، خوش ہوا اللہ تعالی ایمان والوں سے، جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اللہ ان کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی یہ انعامات دیے، قریب کی فتح عطا فرمائی یعنی خیبر کی، اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ حاصل کریں گے یہ بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے ان لوگوں کی اس طرح تعریف فرمائی، درخت کے نیچے، وہ کیکر کا درخت تھا، یہ سمرہ کا لفظ آتا ہے، اس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی. حضرت جابر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات میں آتا ہے کہ 1500 آدمی تھے، 1500 آدمی. اور یہ جو حضور نے بیعت لی تھی، یہ بیعت جن لوگوں نے برضا اور رغبت اور پورے جذبے اور جوش کے ساتھ اس بیعت میں حصہ لیا تھا، ان کے دل کی کیفیت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر آپ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، انتم خیر اہل الارض، تم روئے زمین میں بہترین لوگ ہو، تمہاری برابر کا کوئی بھی نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ لا يدخل النار احد بایع تحت الشجرہ، جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان میں سے کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ بھی آپ نے بشارت ان لوگوں کے بارے میں سنائی. اس واقعہ کے اندر، حضور کی اس پاک جماعت کے اندر ایک منافق آدمی بھی شریک تھا، لیکن اس نے بیعت نہیں کی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، مگر سرخ اونٹ والا، وہ جد ابن قیس انصاری تھا جو کہ منافق تھا، وہ بیعت میں شریک ہی نہیں ہوا. وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، اس کا اونٹ کہیں گم ہو گیا تھا، اس کو مستثنا قرار دیا گیا تھا. یہ جو اللہ تعالی نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے اس جماعت سے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، امام ابو بکر جساس وغیرہ دوسرے مفسر، اس میں خلفائے راشدین کے کامل الایمان ہونے کی شہادت موجود ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ اس بیعت میں شریک تھے. خلفائے راشدین، حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کو حضور نے قاصد بنا کر بھیجا تھا، اور انہی کی وجہ سے یہ بیعت واقعہ ہوئی تھی. جب تمام نے بیعت کر لی، بعض ایسے بھی ہیں جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم میں موجود ہے کہ بعض کی حضور نے مقرر بیعت لی، سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مہاجرین میں سے تھے، یہ بہت چست نوجوان تھے. آپ نے ابتدا میں بھی بیعت لی، درمیان میں بھی، اور آخر میں بھی 3 دفعہ بیعت لی. آگے چل کر تاریخ کے اندر ان کے بڑے کارہائے نمایاں آتے ہیں. یہ بیعت جب سب حضرات سے لے لی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اور رسول کے کام میں گیا ہوا، تو عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، اپنے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا. فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. اور یہ لوگ جتنے شریک ہوئے تھے بیعت رضوان میں، یہ درجے کے اعتبار سے بدریوں سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ان جیسے فضائل رکھتے ہیں، اور یہ مخلص مسلمان تھے سارے. اب جو رافضی اور شیعہ لوگ خلفائے راشدین کے بارے میں اور ایسی ایسی بڑی ہستیوں کے بارے میں طرح طرح کی بیہودہ پروپگنڈا کرتے ہیں، وہ یقیناً منافق ہیں اور غلط کار لوگ ہیں، کہ اللہ نے تو ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا، اللہ راضی ہو چکا ہے ان سے، حضور نے ان کو بشارت سنا دی ہے، وہ سارے ناجی ہیں، اور روئے زمین پر ان سے بہترین انسان نہیں ہے کوئی. یہ بیعت جو تھی، یہ حضرت عثمان کی وجہ سے واقعہ ہوئی تھی، اور یہ بیعت تھی موت کی فکر کو قبول کرنے کی. بیعت تو اسلام کی پہلے کر چکے تھے، وہ سب حضور کے ہاتھ پر پہلے اسلام لا چکے تھے، یہ بیعت تھی موت کی فکر کو قبول کرنے کی. اور ابھی اس جماعت کا ذکر آگے آ رہا ابھی اور اس صورت کے اندر، کیونکہ حضور کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے وقت وہ یہ الفاظ دہراتے تھے، لا نفرہ، ہم دشمن کے مقابلے میں بالکل نہیں بھاگیں گے یہاں تک کہ موت آ جائے. یہ زبردست بیعت تھی اور یہ موت کی فکر کو قبول کرنے والی بیعت. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے مسلمانوں نے اس فکر کو چھوڑ دیا ہے اسی دن سے ان پر زوال آیا، ان کی سلطنتیں تباہ ہو چکی ہیں، مسلمانوں کی سلطنتیں برباد ہوں، موت کی فکر ہی انہوں نے چھوڑ دی، اس کو نہیں قبول کیا. اور جو لوگ قبول کرتے تھے اس فکر کو، اللہ ان کو غلبہ عطا فرماتا تھا. یہ جو ایران کے اندر قادسیہ کی لڑائی ہوئی، یا یرموک کے مار کے ہوئے، یا مصر کے، یا خراسان میں، تو یہ وہاں کو کھیل تماشے کے لیے گئے تھے وہ لوگ، یہ موت کی فکر قبول کر کے گئے تھے. اور حتیٰ کہ یہ موجود ہے حضرت عثمان کے زمانے میں، یہ جو خراسان کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ تمام جتنے علاقے ہیں یہ تمام میں چپے چپے پر کافروں سے مقابلے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ 10,000 مسلمانوں کی جماعت تھی، لیکن مقابلے میں وہ خاقانی لشکر بہت زیادہ تھا. وہ جو خاقان تھا وہ چین کے علاقے سے وہ حملہ آور ہوا تھا، تو اس کا لشکر 3,00,000 کے برابر تھا، یا اس سے بھی کچھ کم و بیش. مقامی لوگ بھی بہت مخالف تھے. تو اس مارکے کے اندر 10,000 مسلمانوں میں ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، سارے کے سارے شہید ہوئے. لیکن کافروں کو غلبہ نہیں ہوا. اس کے بعد دوسری جماعت آئی، مسلمانوں کی دوسری جماعت آئی پیچھے، انہوں نے مقابلہ کیا، ان کو شکست ہوئی اور اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی. یہ موت کی فکر کو قبول کر کے آگے بڑھے تھے، اس فکر پر یہ بیعت ہوئی تھی. اور اس جماعت سے اللہ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا، اللہ راضی ہو چکا ہے ان سے. ان کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے والے جو بھی ہوں دنیا میں وہ منافق ہیں، ان میں کوئی آدمی بھی سچا نہیں. جو اس جماعت کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتا ہے یا ان کو کہتا ہے کہ یہ صحیح ایمان والے نہیں تھے. اور پھر اس بیعت کے بارے میں اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا تھا. ان کے دلوں میں خدا کی ذات پر پورا بھروسہ تھا، اچھی نیت تھی، صدق تھا، اخلاص تھا، اسلام کی محبت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ کامل طور پر موجود تھا، پورا ضبط تھا، ڈسپلن تھا. جیسا اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے حکم دیا، اس کی اطاعت کی ذرا بھی پس و پیش. یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے دل میں موجود تھی. اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. اور پھر اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا. پہلے ابتدا میں بھی گزر چکا ہے، تردد تھا کہ یہ کمزور شرطیں تسلیم کی جا رہی ہیں صلح کی، اور ہم نے عمرہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے اطمینان نازل فرمایا اور قریب فتح بھی عطا فرمائی. یہاں تو اخلاقی فتح تھی، یہ جو صلح تھی فتح مبین تھی، لیکن اخلاقی فتح تھی. مشرکوں کی تمام کمزور شرائط بھی جو انہوں نے ڈالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی جماعت پر، سب آپ نے ان کو منظور کر لیا. دل میں تردد تھا لیکن اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور قریب میں فتح تھا. یہ فتح تو اخلاقی تھی، یہ مورل وکٹری تھی، لیکن اب مادی فتح بھی ان قریب اللہ نے عطا فرمائی. کیونکہ چند دن کے بعد یہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، اور خیبر مدینے سے 4 منزل کی مسافت پر، یعنی تقریباً 100 میل کے قریب ہوگا شمال کی جانب. تو یہ بڑا سرسبز علاقہ، باغات، زرعی زمینیں اور کنویں اور دوسرا آبی سلسلہ، تو یہ یہودیوں سے اللہ نے چھین لیا. یہودیوں کو جو انعام کے طور پر یہ ملا ہوا تھا، نافرمانی اور بغاوتوں کی وجہ سے اور غزوہ خندق میں یہودی کافروں کے طرفدار بن کر کے بڑی سازشیں کی تھی، خدا کا فیصلہ تھا کہ ان سے یہ چھیننی ہے، یہ نعمت نہیں دینی، وہ اللہ نے چھین کر مسلمانوں کے سپرد کی اور مسلمانوں کی زندگی میں آسودگی پیدا ہو گئی. جب یہ خیبر کی زمینیں مسلمانوں کے حصے میں آئی تو مادی طور پر آسودگی پیدا ہو گئی. یہ فتح قریب سے یہی مراد، اور غنیمتیں جس کو وہ لیں گے. اللہ تعالیٰ زبردست کمال قوت کا مالک ہے اور حکمت کا مالک ہے، وہ تمام احکام حکمت کے مطابق دیتا ہے. خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جس کو تم لوگے. فاجل لکم حاضی، لیکن یہ تمہارے لیے جلدی مقرر فرما دی. یہ خیبر کی نعمتیں تو جلدی ملیں گی، یہ بہت جلدی صلح حدیبیہ کے چند دن کے بعد کا واقعہ ہے، یہ حاصل ہوں گی. اور اللہ نے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا، وہ تم کو حاصل ہوں گی. اور لوگوں کے ہاتھوں کو بھی روک دیا تم سے، لڑائی نہ ہونے دی، یعنی نہ خیبر کے اندر حدیبیہ کے اندر بھی اللہ نے لڑائی نہ ہونے دی، اور خیبر کے اندر بھی اللہ نے، یہودیوں نے کچھ مقابلے کیے تھوڑے بہت، لیکن مغلوب ہو گئے بہت جلد ہی، ان کے ہاتھوں کو خدا نے روک دیا. اور فرمایا تاکہ یہ بات نشانی بن جائے ایمان والوں کے لیے، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت تامہ کا مالک ہے اور حکمت بالغ کا، کہ اس نے ایمان والوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی اور یہ ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی، اور چلائے گا وہ تم کو سیدھے راستے صراط مستقیم پر، ثابت قدم رکھے گا. خدا تعالیٰ تمہاری نیتوں ارادوں کو وہ جانتا ہے، تمہاری اس فکر سے باخبر ہے کہ تمہاری یہ فکر کیسی ہے. اور فرمایا اور بھی فتح ہے جس پر تم قادر نہیں ہوئے، اللہ اس کا احاطہ کرنے والا. یہ اور فتح، یہ فتح مکہ اور دوسری فتوحات کی طرف اشارہ ہے،